dördüncüsü bol bol sadaka verecek. Ne yaparsa yapsın, ihmal ettiği, unuttuğu, noksan bıraktığı bir şey olabilir. Onu da sadaka ile telafi edecek. Dört basamağı halledince yola revan olabilir. O zaman Mekke'ye varabilir. O zaman haccı yaşamanın tadına varabilir. O zaman burada elde ettiği bilinç ile oradaki yolları arşınlayabilir. O zaman aslında Mekke'nin toprakları ona söz söylemeye başlayacak. Çünkü o bilinç ışıklarını açmış. Yüreklerinin kulağını açmış. Yüreğinin kulağını açan, 1500 sene öncesindeki feryatları ve adımları hissedip ona göre orada yola revan olacak. O zaman hissedip ve işitecek. Hissediliyor mu bilmiyorum ama dostlar, Allah Resulü ile tavaf etmek nasıl bir duygu? Babu Selam'dan o girdiği zaman peşine takılıp, İmamım o olsun, o söylesin mezkuratı ben tekrar edeyim. O selam çaksın Hacerül Esved'e, ben de onunla beraber selam çakayım. O makamı İbrahim'de namaz kılsın, ben de onunla beraber kılayım. Onun imametinde bir hac. Eğer öncesi olursa, bunu hissedebilecek bir yürek ile oralara varırız işte. Eğer öncesi olursa Safa ile Merve arasında o koşuşumuzun bir anlamı olur. İki yeşil ışık arasındaki her velemizin bir anlamı olur. Orada aslında rol Hacer'in rolü olur. Ve sadece sıradan bir İbadeti yerine getirmek değil, sıradan bir menasiki ihya etmek ya da yerine getirmek değil, 5000 sene önceki feryadın o sesine kulak vermek olur. O zaman Arafat'ın da, Müzdelife'nin de, Mina'nın da tadı olur. O zaman işte hac yolculuğunun İkinci basamağı olan Mekke durağındaki her vardığımız mekanda o mekanın asli sahiplerinin sesini duyma gibi bir özelliği elde etmiş oluruz. Ve üçüncü duraktayız, Medine'de. Nereye gidiyoruz Medine'ye? Allah Resulü'nün Ravza-i Mutahharası'nı ziyaret etmeye. Sadece o mu? Hayır. Allah Resulü ile sözleşmeye gidiyoruz. Söz vermeye gidiyoruz. Onun kapısını çalmaya gidiyoruz. Ne diyordu Kaside-i Bürden'in sahibi? Gün olur, bir olay gelirse başa, kesip ümidi düşme telaşa. Kereminden mahrum eder mi haşa? Resulün yaktığı meşale sönmez. O kapıyı çalan eli boş dönmez. Aslında Medine'yi ziyaret Allah Resulü'nün kapısını tıklamadır. Ya Resulallah ben geldim demektir. Gelmeye yüzüm olmasa da sana varıp sana geldiğimi ikrar etmenin bir işareti, bir vesilesidir. Varınca oraya, oradan icabet gelmez mi dersiniz? İnanın gelir. Ne kadar ihanet olursa olsun, ne kadar sırtımızda günah yükü olursa olsun, ne kadar onun sünnetine karşı liyakatsiz davranışımız olursa olsun, Allah Resulü'nün o kapısına vardığınız zaman sesinize icabet ettiğinizin en azından hissini yüreğinizde hissedeceğiniz, duyacağınız, algılayacağınız bir alanın olduğunu göreceksiniz. Medine'de Allah Resulü ile beraber yaşamak, onun hatıralarını duymak, o mekanın asli sahiplerinden bizzat o mekanın değer ve kıymetini öğrenmek. Eğer haccı yaşarsanız, milyonların içerisinden siz o mekanların seslerini duyarsınız. Herkesin sıradan bir mermer parçası olarak gördüğü ve ayak bastığı yeşil kubbenin önünde siz binlerce yıl önce Yemenli kral Ebu Kerb'in sesini duyarsınız. Orada Ebu Eyyub El Ensari'nin Allah Resulüne mihmandarlık yaptığı yeri hissedersiniz. Varın Baki kabristanlığına. Kabirlerini dahi bilmediğimiz ashab-ı kiram efendilerimizin o ruhları arasında dolaşmaya başladığınız zaman hepsinin size söyleyebilecek bir sözlerinin olduğunun farkına varırsınız. Hazreti Fatma'nın, Hazreti Rukiye'nin, Ümmü Gülsüm'ün, Efendimizin 9 hanımının, Ayşe'den Safiye'ye, Cüveyre'den Zeynep'e, oğlu İbrahim'in, annemden sonra annem dediği Hazreti Fatma'nın annesi Fatma binti Esed'in, Ümmü Eymen'in, amcalarının, aşere-i mübeşşereden olan Abdurrahman İbni Af'ın, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın, Sad bin Ebi Vakkas'ın, Erkam bin Ebi Erkam'ın ve daha nicelerin. Onları orada hissetmek, duymak, size mukabelelerini hissetmek, işitmek ve o mahzumiyeti, o derin hüznü Baki kabristanlığında hissetmek. Oradan varın Uhud'a. Uhud'un sesini işitin. Hiç konuşmayın. Sadece oturun. Aynen geçidinin üzerinde ve Uhud'un bizzat kendinden duyun. Uhud konuşsun, siz duyun. Abdullah İbni Cübeyr haykırsın size. Gelin deyin desin. Sadakat ile ihanetin size tarihini anlatayım. Uhud'u benden dinleyin desin Abdullah İbni Cübeyr. Ve size 1420 küsür yıl önce orada cereyan eden savaşı anlatsın. 1000 kişiyle yola çıkışlarını, 300'ün geri çekilişini, 700 insan ile Uhud'un meydanına gelişlerini, Allah Resulü'nün o 700 insanı orada konuşlandırmasını, Ayneyn tepesine Abdullah İbni Cübeyr'in komutasına emanet edilen 50 okçuyu ve sesleri işitin orada. Enes bin Nadir'in, Abdullah İbni Cahş'ın, Said İbni Rebi'an'ın, meleklerin yıkadığı Hanzala'nın, Musab'ın sesini işitin. Duyun mesele orada. Ben Muhammed'in kefaretiyim diyerek İbni Kamihan'ın kılıcı altında doğranırken bile nasıl bir aşk ve sevdanın altına imza attı. Fatma validemizin, Nesibe'nin, Sümeyra'nın sesini işitti. Ve varın orada Seyyid-i Şühedan'ın Hamza'nın kabrinin başına. Hamza'ya bir selam çakın. Size erkekliği o anlatsın. Esed olmak neymiş? Aslan olmak neymiş? İman insanı olmak neymiş? Yarım yamalak adamların dilinden değil, Hamza'nın lisanından siz duyun. Ve o kabirler dile gelip size anlatsın, siz de hissedin. Varın Uhud'un iki kayalık arasında Allah Resulü'nü vefa ile saklayan o mağarasına. El sürün o vefa mağarasına. Sen ki Resulullah'a yatak oldun, sinende Allah Resulü'nü sakladın diyerek siz de ona vefa ile muamelede bulun. Ve orada Allah Resulü'nün kokusunu hissedin. Yüzlerce yıl sonrasında yaşarsak dostlar, inanın o topraklar daha neler söyler. Oradan varın yedi mescitlerin alanına. Orada da bir şey söylemeyin. Sadece vardığınız mekanın neresi olduğunu bilin. Ve sonra zihninizden gelen o baskılara, o sele kendinizi emanet edin. Yüreğiniz konuşsun. Selman dile gelsin orada. 300 yiğit ile 5,5 kilometre uzunluğunda, 4,5 metre derinliğinde, 9 metre genişliğindeki hendekleri 19 günde 300 yiğitle nasıl kazdıklarını size Selman anlatsın. Ve hendekleri orada hayal edin. Önünüze çıksın koca bir kaya. Duyun o sahabinin sesini. Yetiş ya Resulallah desin. Bizim tükendi gücümüz. Kazmalarımız o kayayı yerinden edemiyor desin. İzleyin. Siz de izleyin. Ne olacak? O hendeğin arasındaki kaya yerinden nasıl oynayacak? Siz de onu izleyin. Ve alsın alemlerin sultanı eline kazmayı. Vursun o kazmayla koca kayaya. Kıvılcımlar semaya fışkırsın. İkincisinde, üçüncüsünde aynı tabloyu yaşayın. Ve sonra dile gelsin alemlerin sultanı. Size de sorsun. Gördünüz mü o kıvılcımları? Evet deyin. Gördük ya Resulallah. Ve müjdeleri versin size. O kıvılcımlar Bizans'ın saraylarının müjdeleridir. Sasan'ın saraylarının müjdeleridir desin. Siz de sadak da ya Resulallah. Gördüğünüz, işittiğiniz Hire'den Hadramut'a kadar tüm toprak parçasının Muhammedun Resulullah'la tanışacağının müjdesini bilerek o müjdeyi bir daha Allah Resulü'nün lisanından hissedin. Ve oturun o hendeğin kenarına. Bir genç gelsin. Yaşı sizin yaşıyla aynı olsun. Ya Resulallah desin. Günlerce mübarek ağzınızdan bir lokma geçmedi. Evde hanımım bir tavuk pişirmiş, biraz da pilav. Teşrif etmez misin desin. Hayran hayran siz de o daveti seyredin. Ve Allah Resulü'nün sadece beni mi davet ediyorsun dediğini de hissedin. O genç utansın, kızarsın. Evdeki yiyeceğinin yetersiz olduğunu söylesin. Ama siz yine Allah Resulü'nden sadece beni mi dediğini duyun, hissedin. Ve o genç, istersen ya Resulallah Ebu Bekir'i ve Ömer'i de al desin. Sonra Allah Resulü önünde kazma sallayan, kürek savuran o 300 yiğidine baksın. Ey Müslümanlar desin, kardeşiniz Cabir bizi evine davet ediyor. Hissedin. Satırlardan değil, o taş toprak bunları anlatsın size. O taş toprak. Cabir bin Abdullah'ı orada hissetmek, orada okumak. Fetih Mescidine gidin. Orada o ellerin sahibinin mübarek lisanından çıkan o bedduayı hissedin ve sarsılın. Allah Resulü'nün neye öncelik verip neye önem verdiğini bizzat onun lisanından duyun. Ya Rabbi desin, bizi namazlarımızdan alıkoyan şu kavmin çadırlarını başlarına geçir. Onları yerle bir et. Rahmetin peygamberinin namazın engellenişine nasıl gadaplandığını Fetih Mescidinde bizzat Allah Resulü'nün lisanından hissedin de okuyun. Varın Kuba Mescidine. Herkes gibi yeni yapılan o mescidi değil, 1428 yıl öncesine gidin. Bir tarafta Gülsüm İbni Hidmi hissedin. Bir tarafta Said İbni Hayseme'yi hissedin. İki yiğit ensari sahabinin Allah Resulü'nü davet edişlerini. Said'in evini bir nur evi edinerek adeta Medine'de İkinci bir Darul Erkam kuruşunu siz de orada hissedin. Ve orada bir Yahudi kız çocuğunun, ey Medineliler işte beklediğiniz geliyor diyerek alemlerin sultanının gelişini haykırışı. Siz de katılın o kervana ve orada Talal Bedruları, sanki karşınızda Allah Resulü geliyormuş gibi terennüm edip okuyun. Yaşamak neler katıyormuş insana. Gelin Kıbleteyn Mescidine. 17-18 sahabi var orada. Biri de siz olun. İmamınız yine alemlerin sultanı olsun. Öğle namazının ilk iki rekatını Kudüs'e yönelerek kıldırsın. Üçüncü rekatta birden semanın kapıları açılsın. Ve Allah Resulü'nün yıllardır beklediği Mescid-i Haram'ın kıble oluluş müjdesini bizzat Cebrail'den hissedin, ondan. Adım adım yönünüzü siz de Allah Resulü ile beraber Mescid-i Haram'a doğru çevirin. Ve kıbleteyn olsun orası. İki kıbleli mescit olsun. Ama satırlardan değil, bizzat mescidin mekanından bu güzel hatırayı hissedin. Ve gelin Mescid-i Nebevi'nin sağ köşesindeki bir parka. Herkes sırayla geçsin. Sırayla basit bir park hissetsin. Ama siz bir bilinç ile vardınız ya oraya. O bilinç ile oranın aslında Beni Saide sakifesi olduğunu bilin. Ve orada Ensar'ın Ebu Bekir'i halife seçmek için uzattıkları eli hissedin. Bir el de siz uzatıp onun hilafetine biat edenlerden biri de siz olun. Böyle yaşamak dostlar. Mekana teslim olmak. Mekanı konuşturmak. bizatihi oralarda bu hakikatleri işitmek. Böyle bir bilinç ile haccı yaşamak, Medine'yi yaşamak, Mekke'yi yaşamak, böyle bir bilinç ile de buralara dönmek. İkinci basamakta, üçüncü basamakta bitti. Şimdi dördüncü basamaktayız. Hacı kalma basamağı. Haccın sonrası. Oldu bitti değil bu ibadet. Aslında her şeyin başladığı nokta burası. Gitmek bir büyük sorumluluk. O kameti, kamete zarar vermeden devam ettirmek daha büyük bir sorumluluk. Nasıl devam ettireceğiz? Onun da beş yolu var. Beş yol. Sizin bildiğiniz ama tekrarında fayda gördüğüm beş yol. Her hacdan gelenin bu beş anahtarla kuşanmak zorunda olduğu beş yol. Nedir? Bir, kifayet miktarı ilim. İki, güçlü bir irade. Dört, Kur'ani bir ahlak. Beş, zorluklara karşı sabır. Hacı kalmanın beş yolu. Bu beş anahtar bizi ideal bir mümin yapacağı gibi o topraklardan elde ettiğimiz feyzi, rahmeti, bereketi devam ettirecek. Birer cümleyle özetleyeyim. Bir şeyler elde ettik. Mekke'de Allah'ın celal sıfatlarını gördük. Medine'de cemal sıfatlarını. Mekke'de İbrahim'in davetine koştuk. Bazen Adem'in, bazen Havva'nın, bazen İbrahim'in, bazen İsmail'in, bazen Hacer'in, bazen Allah Resulü'nün rollerini oynadık. Medine'de Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişen o güzide insanların miraslarını anlamaya çalıştık. Onlardan işittik. Onlar konuştu, biz hissetmeye, duymaya ve anlamaya çalıştık. Şimdi ise buralara geldik. Peki buralarda işin bittiği yerde miyiz, başladığı yerde miyiz? Başladığı yerdeyiz. O halde birinci şey, kifayet miktarı ilim. Her hacı, her Müslüman bundan sonra yürüyeceği, adım atacağı kulluk yolunda kendine yeteceği bir ilmi heybesine almak zorundadır. Kulaktan duymayla olmaz. Babamdan şöyle gördüm. Gelenek bana şöyle telkin etti. Birileri bana böyle anlattı demekle olmaz. Rabbim bana ne diyor? Ne demek istiyor? Rabbimin gönderdiği elçi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bana ne diyor? Ne demek istiyor? Bunu öğrenmekle olur. İşte o da kifayet miktarı ilim ile elde edilir. İkincisi, güçlü bir irade. İrade olmazsa dostlar, ne hacı olunur, ne hacı kalınır, ne Müslümanlık son güne kadar muhafaza edilir. Düşünün, gidenler bilir, gitmeyenler de duymuştur. Niye Allah ta Mekke'nin 6-7 kilometre kuzeydoğusunda 621 metre yüksekliğinde Hira mağarasında peygamberine vahyi indirir? Evde indiremez mi? Defaatle indirmiştir evde. Neden semanın kapıları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine böyle bir bedelden sonra açılmıştır. Neden Allah Resulü hicret yolunda 700 küsür metre yüksekliğindeki Sevir mağarasında Resulünü gizlemiştir? Evinde gizleyemez miydi? Alıp Resulünü zahmetsiz bedelsiz Medine'ye götüremez miydi? Allah haşa, böyle bir gücün mahrumu bir otorite mi? Haşa. Neden Hacer'i Safa ile Merve arasında dolaştırdı? Hacer arayarak mı buldu suyu? Sonunda yine İsmail'in topuklarından fışkırmadı mı zemzem? Peki niye Hacer'i koşturdu Allah? Koşturmadan verseydi olmaz mıydı? Hayır dostlar, olmazdı. Şu duaya kalkan eller var ya, avuçlarımızı açarız bakın semaya doğru. Ellerimizi uzatırız dua dua yakardığımız zaman. Sebebi nedir biliyor musunuz? Aslında elleri uzatmakla biz Allah'a şunu demiş oluyoruz: Ya Rabbi, isteyeceğimiz şeyleri önce şu ellerle yapabilecek bir güç senden talep ediyoruz. Bunu diyebilmektir işte irade. İrade olmazsa eğer kulluk yolunda yürünmüyor. İrade olmazsa eğer ednadan alaya doğru yolculuk olmuyor. İrade olmazsa eğer elde edilen güzellikler hacılık olsun, hocalık olsun, ilim olsun, ne olursa olsun muhafaza edilemiyor. Onun için hacı kalmanın ikinci basamağı güçlü bir iradedir. Üçüncü basamak Kur'an'ı bir ahlak. Ahlak olacak. Yaka silmeyecek kimseler. Yüzümüze vurmayacak. Allah'ın beytine yüz sürdün. Utanmıyor musun böyle yapmaya demeyecek. Dedirtmeyeceğiz. Eğer ahlakımız Kur'an'ın istediği gibi olursa bunu demezler, diyemezler. Diyemediler işte. Bakın, savaştıkları insanlara diyemediler. Siz duydunuz mu Allah Resulüne böyle söylenmiş bir söz? Haşa. Mecnun dediler. Şair dediler. Büyülenmiş dediler. Falanca Farisi'den bu hikayeleri öğreniyor dediler. Rüya görüyor dediler. Haşa, yalancı diyemez. Ona diyemedikleri gibi onun mübarek ellerinde yetişmiş başka birine de diyemediler. Diyemediler dostlar. Çünkü Allah Resulü onları Kur'an'ın ahlakı ile ahlaklandırmıştı. Onlar ahlaklarını Kur'an'dan almışlardı. Değil dostlarına, düşmanlarına dahi doğruluğun, dürüstlüğün, emanetin, sıdkın, komşuluk haklarına riayetin, borcu eda etmenin, söz verdiği zaman sözü yerine getirmenin, ahitleştiği zaman o ahde ihanet etmemenin ne kadar önemli olduklarını görmüşlerdi. Münafıklığın alametini saymıştı yollarının rehberi onlara. Üç alamet, üçü de ahlakıydı. Konuştuğu zaman yalan söylememek, söz verdiği zaman ikame etmek, yerine getirmek, emanet edildiği zaman emanete ihanet etmemek. Ne ibadet var işin içinde, ne başka bir şey. Nifakın olup olmadığı insanın ahlakıyla belli olurdu. İşte hacı kalmanın üçüncü basamağı da bu. Ya dördüncü basamağı, büyük bir emel. Emel olmazsa hiçbir şey olmuyor. Baki kabristanlığında biz 10.000 sahabinin metfun olduğunu biliyoruz. Mekke'deki cenneti muallada tam sayı yok ama 250'yi geçmez oradaki sahabi sayısı. Peki biz biraz önce demedik mi? Arafat'ta Allah Resulü'nü dinleyen sahabi sayısının 124.000 olduğunu. Nerede 100.000 sahabi? Nerede dostlar? Allah Resulü'nün yanında Medine'de ölmek varken bu insanlar ne duydular ki, ne gördüler ki daha büyük bir sevdanın peşine koştular? Söyler misiniz? Medine'de ölmek varken daha büyük bir sevda mı var? Var, evet. Var. Sahabe şunu diyordu: varsın bu dünyada bizim bedenlerimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bedeninden ayrı olsun. Ama onun sancağı yere düşmesin. Onun sancağının boynu bükülmesin. Onun davası mahzun ve mahrum kalmasın. Bu bir emeldi. Ve bu emelle sahabi dünyanın dört bir tarafına yayıldı. Öyle olmasaydı ne işi vardı Ebu Eyyub El Ensari'nin İstanbul'da? Ne işi vardı Amr İbni Malik'in Çorum'da? Ne işi vardı Safvan İbni Muattal'ın Adıyaman'da? Ne işi vardı Ümmü Haram'ın Kıbrıs'ta? Ne işi vardı Ammar Bin Yasir'in Şam'da? İşleri vardı dostlar, işleri. Emelleri onlara iş. Yani bir hedef, bir hülya ve bir hırs yüklemişti. Emel olmazsa hiçbir şey olmuyor. Nedir emelimiz? Sadece dünyaya bakan bir pencereden mi belirliyoruz emellerimizi? Yoksa sahabiden aldığımız ilhamla, ötelere açılan bir köprü ile bambaşka şeyleri mi hayal edip hülyalarını kuruyoruz? Eğer gerçek hacı olmuşsak, inanın hayallerimiz de o hacılığa yakışır bir yüceliğe erişmiştir. Bu da dördüncüsü. Ya beşincisi, o da sabır. Es-sabru miftahul fereçti değil mi? Sabır başarının anahtarıdır. Şimdi daha fazla sabretmenin yollarını, mücadelesini vermek zorundayız. Mina'da taşladığımız şeytanlar şimdi bizim arkamızda dolaşıyor. Bizi yoldan çıkarmak için her fırsatı kollayacaklar. Şeytana ve yandaşlarına taş atmıştık. Gelecek bazen kendi süretinde, bazen yandaşlarını bizim dostlarımız gibi gönderip sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan bizim önümüze getirecek. Ve bir mücadele başlayacak. O halde bu uğurda sabır lazım. Yani direnme lazım. Yani mücadele lazım. Yani vel asr sırrınca yaşamak lazım. Bu sırca yaşarsak Allah'ın izniyle sabrı kuşanır, sabrı donanır. O altın silsilenin bir halkası gibi biz de hak ve hakikat uğruna sabrederiz. Böyle olunca da hacılık başlar ama hacılık bitmez. Son güne kadar devam eden bir hacılığın, bir ünvanın, bir rütbenin sahibi oluruz. Rabbim inşallah hepimizi böyle hacılardan eylesin. Rabbim inşallah hepimize böyle hacılar nasip etsin. Rabbim inşallah hepimizi hacı edeceği gibi, ettiği gibi hacı da kalanlardan eylesin. Oranın feyzinden, rahmetinden, bereketinden, mağfiretinden son ana kadar bizleri nasiplendirsin. Rabbim sizlere de o topraklara gitmeyi nasip eylesin inşallah. Ve ahire davane elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Thank you.